Milyen fosszilek a kurva macskának? Mondd meg így. Eredj a szentje. Ha hosszod, akkor egy. Vicces! Nem voltam az autóról, aztán te voltál gyerekem. De nem értem. Nem értem. Szerintem elvenni a mamáinak is a szavazat, akkor közben behetőben el lesz. Nem a fekete vércsök, nem a kicsi. Mégis, ez most egy ilyen. Csinálok itt egy súgvirágcsokot. Te? Na, Tamás az éjjét már. Tessé? Uh-huh. Van egy ilyen nyávagos macska. Te hogy vagy? Rendben van. Kicsivel is. Thank you. Ma anche le ragazze di prima. Thank you.

Давай, не будет. Я не стану мне надо. Van egy fejlett kis macska. Ha? Ez is majdnem vagy lejtik. Ezt nekem értek. Nem az úrát, hogy ilyen. Nem már szól az a virágok a szára becsülve szólnak. Hát, ami nagyon az aljával azon elmúlt a rán is, ez panikus. Hát akkor elmarad, azt tudod. De azt tudod, nem marad már semmi sem. Cserébe. Máskor nem tervezik a felmisekre. De nekik jó termése van. Rendezünk a háromat. Well, I mean, for that, for that.